أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الاحزاب د اول سم آیات څخه شروع پر شلم آیات باندې ختم شو. د دې لومړنی آیات ربط دا چې د دې درس لومړنی آیات دا د اخر د مخکې درس د اخرنی آیات سره دی دا ربط دا غدر درس اخرنی آیاتم دا سو قل لن ينفعكم دا جه درس چدی دا اولنی آیاتم قل و قل سر دی نو دی دوار سر بد سر لری اگر با تعداد دی چهل تا ترها غ اخرنی آیات مخ هم دا غ منافقانو دری قسم بیان سیوا چالا و تالا و الپدی که و دل دارا کم دا دوی چخه چه دوغو پزرو که مرض دی برای دا خبر کول برای سس وعد الله تعالی وعد ولا شاغی په دو کارا کړي وعد الله او رسول خبر سس به چې دا سختی را ل په احزاب کې دوغونه ډیر فوج را لید دا لرو د نفاق څخه به دا خبر کول د مؤمنان په زړه زړه کې واله چې دا رسول خبر سس به د خراتول کسرا بنیسو دا چې په د فارس ما د غنیسو بنګنګي نس ملکونه بنیسو مر ولا ک بولو ته وتاي سو وس دوام څخه نی ول د ملکو د کمی خاص تاریخ شندې خبرې کولې بلی بول اے د مدینه خلکو د یثرب خلکو چې ور رسیدل ته سیس پښه ولا کټینګ سی کوټه بیرته ولاړ سی دا ځای وګوره جنگ وګوره دا وس انسان کار دی دا رقم جنگ ته دلی تا هغه پوښتو ګرته وجه ته ګرکه مجه چې سره برابر او بل بیا دا رقم ډله او په دې کې په د منافقانو کې چې نبی علیه السلام چې کور می واز دی تر شای مزړه ختلې دي کنه نو زه د جزای تلم ولا کتلې وای نو اوس په کور مزړه ختلې خو سیاسري ناس دي یو بلا به پر راغلی بره به بدنامي پېښه کړي الله پاک ولنی کور یې واز دی نو چې الله پاک وما هي بعوره والکور نه عورت نه دغه د منافقانو بس چیر سوی وو د دې تیرشکېدونکو دپاره دلته د قدر مسله الله تعالی ورته راپورته کړې وه چې ته دغسې ورته وایه چې مرګ په تقدیر کې ځای لیکلی دی ولاړ ولاکس که دلې لیکلی وي دلې به مړ کېږه که کور لیکلی وي کور به مړ کېږه په دا پیرار ته نه خلاصېږو نو په تېر آیات کې هم وایه چې د تقدیر مسله به رابیان شوه چې هدی کېښته کوله الله ورته داسې ورته وایه لن ینفعکم الفرار ول دا چیشته د جنگ څخه تیسته ګټه نکي ان فررت من الموت او القتل ته کده قتل څخه زغلی کده مرګ څخه زغلی دا نه خلاصي و اذا لا تمتعون الا قليلا د سره کفرار هم وکي په داغه وخت کې تیسته په مزکه کې منفعت نه درکول کیږي مګر نه لږی څو ورځې درکول کیږي چې هغه ستاسو د ژوند لري څونه پاتې غونه بجوند کې په فرار نه سي ډیره ولای نو نو یو د قدر خبره خه دغه ورته وکړه بل دا اوس ورته کوي قلت دس امرت و اي محمد ورتا من ذا سوك دي دخ دا ذا چه دي ملاقاري اغا مشت ها ذا غاي هاد تنبيه ورسالة سلتن اغا هينست فقط ذا دي قل ورتا من سوك دي ذا دخ كم الذي اغا يعصمو چه وساتي كم تاسي من الله دا الله سخر ورتا دا بل نگابان بيات سوك دي دا الله سما سوا تاسا كي تبرز غلط زان ورسي ساتن خدا لا پلاس كده یعصمو چا اغا وساتی کم تسی من الله دا اللہ پاک سخه این اراد که چیر اراده وکی دا اللہ بی کم پا تسی سر سو ان دا بدی چا اللہ تا تا دا بدی اراده وکی دا بدی سنمرات دا دی مرگ دی چا اللہ تا تا دا مرگ اراده وکی دا غبل چوک بیادی چا تا دا رو تا اللہ دا مرگ سخه خلاص که چا اللہ تا وانی کز ما سخه مرگ خونی لرینو او اراده یا که اللہ اراده وکی بی کم پا تسی سر رحمتن دا رحمت رحمت چې بیا دی هغه بیا د دنیوي ژوند دی خو دې ته دا ژوند ډېر ښه غټه سرمایه ایسېدل آخرت کې پښې نه تلې ګرځره وم که الله تاته د رحمت اراده وکړي د ژوند چې د ژوند درلره درکړي بیا څوک سته چې هغه بیا دغه ژوند چې دی هغه د خیر ستا څخه واخلي خو نیسي اخسی که الله درته یې درکوي څوک یې مخه نسي ګرځولی که الله ضرر در رسي څوک یې در سازمې ساتلی نسي چې د ضرر څخه دې خلاص کړي نو کیدای سي خبرې ته متوجه یست نو ول دغه څوک دی چې تا وساتي که الله تعالی تسته اراده د چا وکړي د سو د بدی او یا که الله پاک اراده وکړي به کوم په تسته رحمت د رحمت بیا څوک دی چې د رحمت ستا څخه وګرځي څوک یې نسي ګرځولی یعنی دا قدرت کامله د الله تعالی په لاس کې دی په فرار ته خپل او تقدیر ته بدلون نسي ولا يجدون او دي نسي پیدا کولای لهم د دوی د پار د دوی د منفعت د پار من دون الله ما سوا د الله څخه وليا هیڅ یو دوست چې تخپل د ګټ د پار دوست پیدا کړي تر الله بل دوست نسي پیدا کولای الله راځي ولا نصيرا نه هیڅ کوم کې ملخاری کستا ورته پام ولا یجدون او دی په خپل امن سپیدا کول هلته مخکې ورته ویل چې څوک به دې وساتي اوس یې دی نه سپیدا کولی چې هر څه په مځکه کې وګرځېږي لهم د دوی د ګټې دپاره لا خو د منفعت دپاره دي د دوی دپاره من دون الله ما سوا د الله څخه وليا دوست نه سي پیدا کولی د الله څخه ما سوا ولا نصيرا نه یو کومک درکوونکي چې کومک تاسې درلره درکړي نو په ځغاسته کې څه پیده دغه دوه آیاته چې یو د تیر درس پای وو یو د نن د درس اول شو دا د تقدیر مسلې تعالی او تعالی دې ته متوجه کړ چې د تقدیر مسله دغه رقم نشي پدې کې د بل چا تصرف نه چلیږي په فرارو په دغه تیښتو په دغه نه د چا عمر اوږدیږي نه څوک خلاص شوی دی ډیر خلک دې پر بستره باندې مړ شي ډیر خلک دې تر سلو جنگو وتلي پر هغه سربېره بیا ژوند دی بیرته خبره هغه د منافقانو په حال ته راګرځي چې در دوغ دوایو ته د مخ خو ما د منافقانو درې قسمه الله بیان کړ بیرته هغه منافقانو ته راځي چې په دې جنگ کې دغس خلک موجود و د سې الله فرمای قد فتحقق سر یعلم علم لري الله الله پاک المعوقین پر هغه منع کوونکو باندې د جهاد څخه منکم لتاس څخه په دې کې چې کم کسان چې نور خلک د جهاد منع کوي الله یې غزه پیژنم پر هغه باندې زه علم لرم د دې فکر دا دی چې زه خو نو پټ اختیم دا کار کوم د الله تعالی نه عذب لره ته پام نه دی الله یې علم پر لرم قد په تحقیق علم و علم لري الله الله پاک پر چا یې لري المعوقین پر هغه منع کوونکو باندې عوق و منع ته دی شی ویل کیږي چې مخې نیسي نو معوقین دا مانعین د جهاد منکم لتاسخ بتس په جمله او په ډله کې کوم منافقین ګرځي علاوه هغه ته را معلوم والقائلین او لو تلا علم لري پر هغه خلکو چې ویونکي وه والقائلین پر هغه ویونکو چې دی ویل اخوانهم ورونو ته دی ول هلم تاس راس الینا ومشت دی دا والقائلین په باره کې چې دی په تفسیر شریف کې راغلی دی چې دا وی سړی ته اشاره وه چې هغه ناست غوښې سره کړي وې کبابونه یې پخ کړي وه رسول الله علیه السلام اصحاب د خندق تیره کوله پخپل و خزو کی ناس و یو سان یا د دشمن استر گدی سینه نس وای کول خو دشمن بخی ډیرو نو کی یو پلا هجوم را کړی و نو خو حتی په دغه خندق کې تقریبا سلور فلزل مونږ د نبی علی سلام څخه قزا اسو دغه نه ضرورت پیش کنه نبی علی سلام څخه لک قزا کا خو دلته په دغه زوی خندق کې قزا اسو نو پیغمبر په هغه زحمت کې او اصحاب په دغه زحمت کې نو یو مسلمان دی اگر اغلی دی و مدینه شریف کورو ته کار دی نو مدینه باندې ځي د خندق را سره کړی کورو ته په څوک څوک راځي رخصتي به را واخسته را بلی نو دای چې راغلی و د لید بل منافق چې عقیده نه درلوده جنو کبابونه په خکړی دی ناس ته خوري دلته چې په اخوان تعبیر وکي چې ول قائلین ال اخوانهم ولا قارص سابجه ته پامي اشرف علی تنوی رحمه الله وای وای کې دای سينو د دغه ورور نسبی ورور خو مسلمانو د بل منافق ظاهر اسلام ښکاره کوي په باکین کې د ورور مخلص مسلمانو چې د غزمه څخه راغلی دی کوټه او یا اخوان ویری دی په اعتبار باندې د دې چې په کلی کې یو ځوک سره وسیج کسم نسبی ورونه نه موږ ته څنګه د سره ورونه یو لغ دی محلی سره سره همکار نو دغه مسلمان چې راغلی کدای سره نسبی وروري کدای سره نسبی وروري نه د محلی په اعتبار باندې چې شی وروري خو د بره ورته ول برل نه پس مکه راس الله دغه د کباب نه پراته یخ پر ډوډۍ خو ته هغه کیسه په الهک هغه داسې په تحیر و په افسوس برارتل بر عجبه د ستا و د ساړه دماغ ته زاریان یم چې څونه قدر ټمبل دلته په ارامه باندې ناست چې کباب خوري څنګه د خوله پروازېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنګر کې ولاړ دی سر لري هم نه دی دلته هغه څکه نه ده کړې مانا د سوچ پوڅ دغه رقم دی نو هغه کې په دالوژې کې مې یو خبره راله یو صحابی و چې ما د نبی علیه الصلوۃ والسلام ولیدی چې پر نبی علیه السلام پر بدن لوږه ښکاره و نور اصحاب کوم ودغس برا کور ته رالی د نبی علیه السلام سی اجازه وخت خپل بی بیت چې رالی برا کور به شي نه پر نبی علیه السلام د لوږه داسې بعد اثر ولید پر رنگ معلوم هغه برا دوه نن کو یو کاسه قدر ور بش پرتی دی او یو د سر لري د نو بلچشت برا دولته د ور بش در میچل و باسه او زب سر لري حلال کوم زه نبی علیه السلام مل مکه و برا ولم برا یو ته ګور استاد وجه خبر د پامی چې و مینه شرمه الته ژغ مکه و درې نیم زره یا درې زره پوج دی ده پیغمبر علی صلوات و سلام ته په غوښ کوی او تاسو ما معلومه نو بده نبی علی سلام هم شه چاره په وسی معنا سر لید چور تعالی علیکم مور بسینو که یو نفر دوا بل ور سره ای زموږ د کور بم یو شی سی ا دای بار را روا شه سر لید ور علال کی هغه شه ذکر می چن باندې روا چول می چن کی وړ کی دی ور بش رسول علی سلام ترالی پټه بار ورته ور ولیا رسول الله ما دا خسی کښنی مل مسیح جوړ کړی ده کرا سره ولاړ شه ها مر پیغمبر علیه السلام دونه شیسته ولو پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ بل هی ګرد راځي ټول اوس نو چې د درې زره نه پر دې د کوښنې کور ا بارا چې نو ګرد خو پر پیرا چې د سمانه چې نو بد سره وکړ ا بار نو ډاله خا او ساغه دې پر پیرا باندې ولاړ دې سره ازي د اصلي کور کوښنې کور دی نو په دې کور کې کله ګرد زایش دې چر روان شه د مخه کور ته خو ناغه مې معنی چې سره روانې برای شیز چې ولنه مسله خو بل پیښه څنګه برل ما چې د پټ نبی علی السلام تور پیغمبر علی صلاتو و سلام اعلان ټول په پوج سو کې ګرد راځي هغه ول ما ته ټول شمه رو به شرمه یې وس بس څنګه کې برای نبی علی السلام په خپل خلق ټول کې خلق خبر سو دوی یا نبی علی السلام ورته برای چې نبی علی السلام ورته ویل غمه مکه واغه په چل پیښ نبی علی السلام نه رسوا کوي انو دغه چراله په کور کې خونه زیاده پیغمبر علی السلام صحابي ورته ودره برې لس نفر راي لکوا سترخانه وارسو هغه کټو کې غوښه باندې دي هغه وربشنه روډي پرته ده لس نفر پر سترخان چيني غوښه ورته شول کېږي او چې ماړي سي براول اړي شي بیا لس لاره دا سلسله جاری شو نو دا روایت کې دا راوي وای ټوله پوج بلا لازم ټوله په غوښه مورسو او کټو چې پر لایې شه د پر ور پرتا او وښ پکښې پر لا اوښ ته وښ ولاکه خلاص سیو دي ډوډې خلاص سیو ده موږ کورم ګردو او خړل او ورسته بار دونه ډیر پاتوس بار په کجې کې څه خیرات کړ دا بل معجزه و دلته نو پر اغه ځای باندې اوس په مدینه شریف کې مسجد جوړ دی خلک یې زیارت ته ورځي و اېدا اغه ځای دی چې د نبی علی سلام اغه معجزه پکښې ښکاره سول چې کثرت ته تعام ورته وایي چې خوراکي شي ډیر سو د کټي وښ نه ختم سیو درې زره نه پر په ماړه سول نو ما ول دا لوړ دلته دا رقم دا مسلمان براده تویل بلل دغه تغییرات ستات څنګه دلته زړه په امن کې دی او رسول الله سلام په سنگر کې دی بل ځنی روان شو ځنی ولاړ علاوه دا سړی اما تر معلوم دی چې خپل ورور ته دغه رقم ویل چې شینه ته دا جنگو باندې یو خدای رسیږ ته څه چیز راست دی کبابونه را سره وخ والقائلین او الله پیجنی هغه ویونکې شدی وای لی اخوانی هم برونو لرخفل معنا چاغه یا د جن پی دغه چ یا د نسب پی اعتبار ورور یا د محلی پی اعتبار ورور کنه نب شاخ کده که سره جلا ولی خدای ناس د منافقت د خاطر پسترخان منی کباب خوری او دابل خادی بیر تروانو سنگر ته دول حلم ول حلم راس الینا و مشتدلی خو راکتر اس کی لکدا کیسه الله و ولا یاتون الباس ولا یاتون دین رازی الباس و جنگ ته الا قليلا مگر نه لر څوک نه راځي دغه معوق چې بل څوک د جهاد منع کی بل دغه چې دا ویوم کوي دی خپل ورونه ته چې راسي مزي په دې جنگ یو خدای رسیږي دغه دواړه چې دی دی نه راځي الباس او جنگ ته الا قليلا مگر نه به خلر کته نو لر لر د صد پار راځي هغه به د دې د پار راځي چې کنه بایده نه بایده نه بایده پر کامیابی پیش اسول که کامیابی پیش اسو په کامیابی که خونو چدی برای خود خدا ادرابه ده غنیمتونه ده کفارو سپاتیجه ده غنیمت تا بیا ده غیری ده چه ده ایوازی مسلمانان یونسی پر مسلمانانو نپیرزو کیجه نو ده غس کل نا کل شم معلوماتو که جنگ خوبا دیر شدید نی جنگ خوبا مشتی نی اصر می ارزایش کارا که پشت چا با کلار شد دا دې دا قلیل علاقه قلیل قلیل راځي قلیل دا دغه دوه خبر د پاره دا ما درته بیان کړ چې په دې کې دا بخول دا حرص ډیر پروت چې دا مانګر د مؤمنان بیا یو نشي د غنیمت کې بار به زور ته ولیا بل غرمزه نه رالم ز سې سره نه ومدلته بار به برخه پیدا کې دا یو او بل وجه دا چې بیا خو نو جنگ خلاص په مدینه کې خلک په غرور فکر چې ملا خو دې ماته سز خپشتانه وي زرتیر خو دې ومره نو دغه نبی علیه السلام ډیر شوزی په دامه اسره کې او ته وخت معلوم شوه د د پیغور څوم د ځان کاج نه خود د کار در یاده فارسی او د پیغور ځان خلاصي او بل دغه د چ په مال کې ځان شریک نو علاوه د جنگ ته نه راځي خو زه په خبره ملاوي علم پر لرم چې نور لا د جاده ګرځي علم پر لرم چې اخر ورور چې دغه رقم ویل بل دل تر اساس چې بابونه سره وخرو نو علاوه د خپل څنګه د جنگ ته ډیر لږ راځي هغه لږ په دغه دوا پاسود غرزو باندې راځي ولا یاتون دی ناراضی الباس و جنگ ته الا قلیلا مگر نه لر په داس حال کې راځي الشحة علیکم ملاقات ته په خبره کې دای سپیج الشحة حال دی د ولا یاتون د پټ زمیر څخه چې بکشي کې ودي ناراضی نو نو چې دا راځي هم سره کم راځي الشحة په داس حال کې چې دی بخل کوون کې حرس کوون کې علیکم پرتس دی پرتا بخیل دی پر تا را ده غنیمت گرده مال نه پیرزو کیجه دی چه دی حریس دی پر تا چه دستا ایسا که دی شراکت پیدا که پا ده غصر می اپلا اپلا شکار رکی او بل اوغ در یا مطلب دی چه بیا چوک پیغور را لرنه ده که ده پیغور ده علم ده شرم دی آغا دی ده علا سر قلبی معامله نلری چه ده خوی او پریزا ده لکل منز چه سره که ده ده سی عبادتی آغا عقیده ده سر نست علای بل حال بین وی فیده آغا وقت جا اچراس الخوف و بیر کبی هم دی دغه سنات صفه دی راتلی د جنگ و حالت تره لغه یا پلاچ دا دی رالی بار جنگ شروع شو دی خو د جنگ پنیت زموری نور غری دو خورچ بقت په سبا خلق په غور رانک او دلته یو سر مکشی و کم سبا به بار زورت و مچ زو خوم در سره مزما برخه کم ده الای کدی رالی او دلته بیره موجود اسوله بیا د حالت مالاوی دغه حالت پام پر وکی فی زهغه وخت جا اچراس الخوف و بیره د جنگ رایت تب وینه هم دی تدی تا گوری یا نظرون چو دی بیا تا تا دی گوری ایلی که و تا تا چرا کم تا دورو چو پر لگرزی اعیونو هم سترگیه کل لذی لکه ده هاگه چا ده سترگو گرزی دل یوغ شا چی بی حوشی را وسلسی علیه پرده من الموکه ده مرگ چخه پا زکندن که چی انسان تا اغا آخری گو تیر ازی برا ده انسان سترگی برا اپلا دا اشانی سی بیا تور لارسی بیا سپین راسی برا پا ده خپل غالب که ده سترگی پر لگر زی خرا گویری دو دو دو وقتی علاوه چی ده غسی ده بیر موقع راسی دی گرده و نبی علیه سلام تو ده گوری چانی خطا ده بلا را وکر وست با چک ونو سترگی دوغن دوغن را وخیش انور مجاهدین خواران ارام ولاری پردم زکتنگ سی علاوه ده غیب ده نقش ده پام پر وکی پا جنگ پا ده چم کیج ات اصحاب بیان کین اوس کو قران کریم فیزا هغه وخت جا اچراس الخوف و بیر رایت توینه هم دی نبی علی السلام دی ته بده وینه څه چم بکی دی یان زورو ندی ګوری الیک و تات ته دورو چ پر لګرج اعیون هم سترګې په خپل غالب کې څنګه پر لګرج کله دی لکه د هغه چا سترګې یو شاچ به وش راغلی علی پر هغه باندې به وش راس پر د مندل مو ته د مرګ څخه هغه د مرګ چې به وش پر راس د هغه سترګې څنګه رډ راخی پر د هغه چې وزکنده نس دا رقم سی فاذا ذهب الخوف دا خو چې بیره راس خو دغه رقم دی دوغه نه ورختا دی سترګې لکه د خاینې دا رقم شي فاذا هغه وخت زهب چې ولاړ شي الخوف و بیر یا پلا باری بیرته د امن پزا سم اسوله معنا جنگ ودرېدی نو بیا څه چل کی سلقو دی زیری کوم تاش بیا لسینکن په دس جبو سره حداد چتیریک اشحتن پداس حال کې چې دی بیا بخیلان سره شان علی الخير پر خیر باندې د خیر سمراد د اعمال دی چې بیر ولاړ لاله بیا د سچم کی بیا دغه رقم جب چلی د خلک پر چمته شو د شکات بیا جب دغه رقم کیزه چلی جو د زوی مړي دغه زارجنی خبر کی چې ار مومن په دازره کی بیا وی اغه نو څه شي برای ته چې وتا وایې وګټله نو خدای زوان در سره ونه زه خو د کور به مرګ لري در باندې پام نو خو جنگ نو سپیش نو خرمان کړه جنگ ته وایې زلی دلی وای دا اصلي جنگ یی چې هغه په ځم چې اړین کې چې داسې مړي سونه جلاور دی مدي چې داسې مړي سونه جلاور دی مرتش په خپل محول کې بلی دلی جنو چې جنگ کړي هغه خوره کوي سوم مبک مناسب ژغ لا نه کی دا بل چې جنگ ته تلري نه دی د دې قصې بره تمام نه لدس وسول هش وسو دا رقم وس علاوه دی دا رقم دی چې بیر ولاړله سل قو دی زیره یکم تاسو سل خو دا زیره ولو ته ور کیږي د خبرې وایز دا نه دی چې خپل باټي ولي په دا خبرو کې تاسو زیره دا غد ته وای بیا ما ولاکه شلکه چې ارڅونه پر سر مرګري سي چې لا نه دی سره ولاکه وګټ نو خبر دا وای چې ما نه تاسو لاندې کې ما کړی تاسو زیره دا ګرد خبرې د څه د پاره کی علاوه دایم واجه دا غد چې ډیر سراشتي برا په دا ډیر خبرو پر داخل کو باندې پر دا وغوړي چې ما ته معنا برخه کړی دی یې مې نه کوي ولې خود دغه سرنګ وپاشي دغه رقم ګرد مجاهدین سره زهیر کړ چې ورا کارګر د ما کړی ده نو هغه د څه وجدي اشحته نه بیا ده دی ویل دي کده اسم لا قارستا ورته پام زه به دا ترکیب دغه د ترجمه راوایم چې فیذا هغه وخت ذهب چې ولاړ شي الخوف او بیره ولاړ شي سل قضی زیریکم تاسې مؤمنان په چا مو زیری به السنتین په دسی جبو حداد چې هغه تیری د جبل کغه چې ولک تر دا رقم ده اشحته په داس حال کې زیری چې دی بیا بخل کوون کیږي الخير پر خیر خیر سمراد دا مال دی دغه مال ته ځان جوړی په دغه کې دی بخل کی چې ګرد مومنان یو نش پر تای نه پرزو کیږي چې ما ته مومن په سیلا کښته پلان برخه کمیږي یا نه کمیږي چې ما ته برخه ورسیږ د اشحت دی بیا فهم دی د اشحت پر چا عد الخير د خیر سمراد د غنیمت مال دی پر هغه باندې دی چې دی سراش او بخیل دی نو پر خیر باندې دی سراش او بخیل ودی سو چې ما په دغه د مومن زیری چې مثلا تا ته وخت زر رسیږي نو چې د ته برخه کښې خبره ته نه سو رسیږي نو خو د ګرد برخه څخه یو څه کمیږي که نه کمیږي دغه قدر تاوان هم در رسیږي نو دا خو د دې معامله سوله د نبی علیه السلام او د اصحابو سره چې جهاد ته ځې وای راسه ډوډۍ وخوره پس ته پتا ولاکه سره ورسه او که چیرې بیره راله دوامه سترګې رډې راخیږي هغه هم جنګ ته دی نه راځي مګر نه لږ او دا رقم دی که بیره ولاړه له ختمه سه امن رالی بیا دا رقم ژبه چلی لکه توره مسلمانان زیری د څه دپاره بیرته برخه پیدا کړي چې معنا زه خو د جنګ د سره له در سره وم د وخته څه در سره وم الله وایي زما سره معامله وګوره چې زه بیا څه ورسره کوم اولئک دغه خلک چې دغه الله وایي زه علم پر لرم چې دا معوق دی دا قائل دی دغه خبرو دغه کسان چې لم یؤمنو الله وایي زه دغسې پېژنم دی ایمان نه دی راوړی دی ځان مؤمن کوي د ځان مجاهد کی په زړه کې ایمان نشته دا اصل علاوه زه په خبرې ملایکه دغه کسان لم یؤمنو بی ایمان نه دی راوړي فاحبط الله فاحبط نو عبس حبتا یکر الله علی پاک اعمالهم عملون د دې نو چې ایمان نه راوړي چې ایمان نه یې الته چې سړی ګرد رسول منځه ولاړي نو خدای ویژدن پیدا نه ورته کی ولی خو ایمان چې دی هغه ملاک الحسنات دی خبره پوس څه چې حسنات چې وزن لري چې هلته ایمان ولري چې دا ځم په نن زمانه کې مشکل په دغه کې دی چې دا نوجوانان مشکل په دغه کې لري د ایمان اگر سره خلاص دی ایمان او د قران او د نبی علی السلام هغه تقدس نه دی ورمالو نو څه دی چې دی لمونځ کوي په هغه نه دی بند د نبی علی السلام تر درجه د جو بایدن درجه د په ځین کې لوړه ده د یو بل رئیس جمهور درجه پر لوړه ده د نبی علی السلام دغه یو ملنګ ورمال میږي چې معنی یو بزرګ رقم یې بوله دا قران کریم لکه د زیارت د برک سره په ځم سومږي نور قران ته د قانون پر کوم د عقیده نه لري ولې دا غسر سره ته پښتنه وکه خبره وکه چې دلته خدا قران دغه سوی د قانون چې دلته آئین پروت دی آئین درته یاد نو کوم دی ایمان نو دلته مالا پاک وی لم یؤمنو دا کسان ایمان نه لري چې د په ظاهر دی د جات خبرین کې شوی به ما ولا که شرک فاحبط الله نو عبسكر الله پاک حبتا دغه توای چې برو ریلاس زنی وخت برباد شو فاحبط برباد کړي دي الله علی پاک اعمالهم عملون د دې د عمل برباد نی المس حیثیت لري نی جهات حیثیت لري نی روجه حیثیت لري الله اذن ما عمل د سره دغه است وکانه ذلك علی الله یسیرا وكان دي ذلك دغا كار شدا د دګر د عملونه الا ور عباس کې دغه کار عل الله پر الله یسیر نسانه دي الا و ازما مخرم بیا سوخ نسنی ولې چر اوډان نسی چې سې شي د دې د دون المنزونه دغه سيزي ولا کې د چاپلار بوز خمخه بدل منزو بدلا ورکه د دې د جاد به دغه سيزي ولا کې د چاپلار بوز د بدلا ورکه الله دا ماته داسې اسانه دي ځکه د الله تعالی په مقابل کې هیڅ سیب طاقت نسې چې ودریږي نو الله د دګر د عملونه زدا سم عباس اچې لرسه زه پو اچې نسته ولی خو ایمان جواب نسته نو چی ایمان پا اللہ پاک زیر خبریم چی ایمان نسته تسسو بگرتون پر ما تیره پر اللہ نتیریش وکان دی ذالک دا کار دا حبت کول دا عملو علا اللہ پر اللہ بان یسیرن بیخ اسان یحسبون الاحزاب لم یذهبو اللہ دا دی بلا بیر بیانی وی دا احزاب خواج اللہ پاک شکستور لرورکی چما را غبادر علی سلی را ملک را جبر اجګونه چپس بخیمه سره وشکې په تراټس چې بر لوس پم کوي چې د مدینه خلق را ګړ نه شپه د سره ملمی جون خپل به سره مړ کړو برای د میدان ډیر زغستله نو دا چې بلار تغه منافقان چې و د دې ضرورت نه لیدل چې خبر علی چې بابا هغه و تشته د بلار ورسه میدان خالی ولر دینی خیمه سنه د ګور سه شیل نهسته ولیا ولا که څه دا دونه پوجنه ماتیږي دا اوس وس نه دی خلک امریکا اوس هم چم لري چیرې ما چیرې ولای کړه چا پلار ماته کې دغه رقم الله دې دی ګمان دغه رقم يحسبون دی ګمان کی الاحزاب پر دغه احزاب و نه ټوب لم يذهبوا چې دی نه دی تلي يا ولا کو تر دی غد جاي چم لري دله ته جيول بر تر ازي الله و ان ياتي الاحزاب و ان ياتي كثير راس الاحزاب دغه د دې دلي د کفار دغه ناټوي يودو لو انهم بعدون یودو خوشوی دی لو کاش که انهم دی بعدون دی و تنکی وی و سارات او دی ساکنین و سیدون که پیل عربی پا سارایان که علاوه وی داغ دی خوب لار شکستی و خوری خوم ده دزرت نلویش بیا هم که بیل پرز احزاب بیر تر او گرزیر علاوه وی بیا دی جنگولا کوی که جده زر داغ خوش ده چه زکیش چه ده مدینیه چه کرده سوی وی ده مدینیه امن بالا خراب پیرو رزخ بلزم د کډ باری چیر سارات گزشت نو مجھے نہ خو محاصرہ او جنگ خودل تکی دی فسارا کی خونه کی دی نو دد علاوه دا خوښه ده چې دی ولاد سی ووز سارات الته د اوغه سارا د خلکو سره پاکر دی کی واری دغه دی خوشی دی دغه نور اراده ملاوز ده شه و اول خزرته نه جوړی چې احزاب د تلی دی یو ما خصی دی خو که احزاب راس دا پلا د لیلا پشنه ټینګی جو کیش سارات کړه سو وې د رقم وای و ان یاتی ک چیر راس الاحزاب احزاب دا دلی د کوپارو چې دا موږ شکست اوخره دی نه دی علاوه کبیل فرض به اگر او گرجیر یو دو دی خوشوی کما خبر لو کاش که انهم دی با دون دی و تون که بادیت وی بادیه خب عربی که ده دشت وی نو با دون اگر خلق دی چه معنی دشت و تون که چه دی و تون که وی و دشت او دی سکونت که اون که فی العرابی پا اغسار ای خلقو که پا کوچانو که التوائی برای نو چه کولا یسئلون دی سوال کولا عن انبائکم ده خبرو استاسی ادای برای چه دوری وی نیم پشتن کولا چه تاو حال پر مجنت سنگ دی چاوګټ ناس خو دوی په خیمو کې وای ته د بوینه کور او ایالو چې چې بچ به ګرځ خوندې وای خو مطلب چې ار څوک راته هغه ته به ول چې پر مدینه ته وڅالو نبی علی سلام وګټله معنا محمد وګټه کوغه وګټله دغه د اراده لري اسالون دوی سوال کولای اله ته په سارا کې چې ناس وي عن انبائ د خبرو سکم ساز چې اخبار به نه وي خبر نه لیکي از مش پیس چلانو دغه سره اله ته خو نه خبر نه چې ما په شو دي څوک تیر دی اوس غاسې پښتنه کوي چې مساله څنګه سو بیرته کاډه وارم کې نه ور الله وای ولو کان کچیر دی وای پی کوم فتاشک پر از کچ دی سارا ته کاډه نو سد لیدي ام لا م پتر چې د لیستا پر بغل جنگ ولا کړو کې ولو کان کدی وای پی کوم فتاشک ما قاتلو ام به دی جنگ نه وای کړی ما قاتلو دی به جنگ نه وای کړی الا قلیلا مگر نه به خلل بخیله جنو بیرت جنگ آغا دی چی مال پا آغا دوانیا تا دی راتلی جنگ خنو نکوا پاقت دا غرکم چی دا سرمیش که رکلی وی چی وی دا پی غور زن خلاص کری وی چی مجنانو کم یو عزیز ما دا پلار وطن خو مجنان خستا هم ونو لکه دا خالق نجی دا چی غیرت که علاو تالا دا غسی ور پلچ کری دی دو غن غیرت دی نلری وست طالب امریکا مات که دا نفس ناخلی و سرطایا چون افغانستان خو یو عزیز طالب دا پلار وطن نو خو جایدادون خستا جنو طالب خو چې دی یو بسره دی یو کتاب نو جیدات خوسته او خطاب امریکا بشه اخس خطاب د خپل معنی سره شړلای تی پاغه ندی بند یا دا بل چه شریم دی خواب دی چی یا دا اولی مات کی اولی دارا کم کرلی اللہ پاک چی دی خود دی وی قلیل رازی قلیل مال دا دقا کار دا پارا چی سبابی غور چوک ورن کرلی که دا اوست چی ما در تایات کرلی چی نستا خوم مینا دالتا استا خوم لور دالتا استا خوم کور دالتا تا خو با اقل و قلیل افتا شرکت کهو نو دی وی چی دقا بیا چوک مخ روان نری برای اولی پا بلا برا زنر آلم اغارما چی دا سر روان ما بل مزگر کستا پایا یو ایلت زر آلم دقا قلیل قلیل رازی بل اغا دی چی که کامیابی پیش سوله چی غنیمت ویشی کیش په غنیمت کیم دی دا احساد دغه د پاره پیدا کی چې مؤمن ته تاوان ورسی چې وای د برخه کم سي ماته برخه کشیش دی نو علاوه کدلی دی در سره پات سي هم جنگ نکي کني اول خد زړه ارمان چی شي دی چې د کډ په لښت کې ولر سره ته وزي دا غزا د خبرو معلومات کی چې خبرونه پر سره کم سو دا د قران صراحت نستین عن انبائکم د خبرو څه ستاسو دی پښتنه وکي ولو کانو کثیر دی پی کوم په تیس کې ما قاتلو دی جنگ نکي الا قلیل مگر نه لږ لږ هغه نمونه د شمال هغه دوه کار دی په وکي دوه کار چې شو د پیغور ځان خلاصول او په غنیمت کې برخه حاصلول نو دا هغه دغه منافقانو چې دا ایمان یې په زړه کې نسته الله هم ویل اولئک لم یؤمنوا دغه کسان ایمان در سره لري نه اعمال ټول عبس دي خو په سر کې چې موږ در سره شروع کوله او دغه معوقین چې نور خلک هم د جهاد ساتي او دغه نه پرېږدي او دغه قائلین ویون چې خپل روم ته چې راځه راځه دا په تانه کېرسه دا دونه طاقت وګوره ستا په چکو یې وسته پسې اخلي ولاکې پسې واخلي راوی دا ماته معلوم دي نو چې معلوم دي حکم یې څنګه پرو کې برل ایمان یې نه دی راوړی او که جنگ بیا هم پیښ شي اول خدای وس نه منی چې وای کاپیران مات وای نه دی مات او بل د سره که مات سی ونه چې بیا راش نو برته جنگ کې ام جنگ نه کوي جنگ دی نه کوي دی وزه د باندې کده لې پات سوم یو غړی کې ځان ښکارا کوي بل وخت نه کوي تر دغه ځای پر د احزاب په اړه سره چې د منافقانو کم کردارونه ادا کړی و الله تعالی تر دغه ځای پر مش ته بیان وکړي دا نور به بیا څه پر مخ باندې ګور واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.